أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا مقصد سورة النساء بیان دا امور او دا احکام کہ احکام جاری شی بمعاشرہ کے پدی عملو شی دا نافذ شی په معاشره کې امن راځي په دې سره خوشحالي راځي خلک دا الله په دین باندې عمل کول خلکو ته آسان شي او که دا کام جاری نشي په معاشره کې به شر فساد وي نو چې شر فساد وي نو د دین کار کول به څه خلک وکړی شي څه به بل یو بل حق ادا کړی شي چې په معاشره کې شر فساد وي نو دا احکام د معاشري د اصلاح دپاره نافذ کول ضروری دی چې په دې عمل وشي نو الله د دین خدمت دارنګې د یو بل حق ادا کول دا ممکن ده. سورۃ درې حصې د اول حصہ 57 آیتونه وه 55 په کې شپاړس احکام بین الرعیت هغه احکام چې عوام به په خپل منځ کې خپله جاری کړي چې هغه د یو بل حقوق دي هغه به ادا کوي او ورسره درې ډلو د زواجر مؤمنانو ته په درو آیتونو کې منافقانو ته په شپږو کې اهل کتابو ته په دولسو آیتونو کې بیا د آیت نمبر 58 55 نه تر آیت نمبر 134 پورې یو سل څلور دېرش پورې دا اووه اویا آیتونه دي 77 دا دویمه حصه ده په دې کې اته احکام بیانوي بین الراعی و الرعیت هغه احکام چې بادشاہ او عوام ترمنځ دی بازی په بادشاہ دی حاکمانو باندې بازی په عوامو دی بازی په دوانو دی تر دې پورې څلور احکام بیان شو. اول حکم بادشاہانو ته حاکمانو ته آیت نمبر 58 چې حاکمان به د عوامو حقوق ادا کوي چر کلا حاکمان د عوامو حقوق ادا کوي دارنګه فیصلی د انصاف وکړي نو دوی حکم ورپسې ذکر کا آیت نمبر 59 کې چې عوام به د حاکمان حق ادا کوي چې هغه د هغوی اتباع د تابعداري ده چې هغوی څه حکم کوي چې دوی د هغوی حکم ومني. درېیم حکم آیت نمبر 74 کې څلور اویا کې فن یقاتل فی سبیل الله حکم القتال او دا حکم د قتال حاکمانو ته مو عوامو ته حاکمان به د جنګي ساز و سامان د هغوی بندوبست کوي عوام به ټریننګ کوي تربیت وکړي د جهاد دپاره افرادي قوت به تیاروي. او سلورم حکم آیت نمبر 92-93 کیو احتیاط فی القتل چې احتیاط خوکے و خیال کوا چې بل مسلمان رور منکی او بیاد قتل آگا قسمونا ہم بیان کر یو دے قتل خطا و خطائی سر قتل پا خطائی سر قتل کلا پا اراده کی وی کرے پا عمل کی اراده دا خطا مثال کافر و مسلمان تیو لگی یا پا عمل کی خطا چې انسان دے کارونی او سڑے تیو لگی. او دویم قسم ہو نو پا داغی کی داغی چکم حکم و کفارا قد خطا کی داغی غلام آزادول دي که غلام آزادول نه بیا دوه میاشتې روجې دي مسلسل په سړي باندې دي او بیا ښځه کړې ده عمل قتل یې کړی نو په ښځه باندې دي او ورسره دیت ورکول دي دغه مسلمان چې کوم د قتل کړی دی یعنی مقتول والا ده به دیت ورکوي یو هغه کاروي یې معاف کړي الا ان یصدقوا او که چېرې یو مسله به پکې نور هم ذکر کړم کچری مثال دا غزه مسلمان مومن وجلې دې چې هغه کافرانو په ملک کې دی او دا غي سرستا جنگ دی نو بیا باندې دیت نو ورکه دا غوارې سامنے بلکې صرف غلام بازار کې او غلام نو نو بیا دوه میاشتې روجي دي. او که د داسې ملک یو مسلمان مومن دی عمر که چې هغه په داسې ملک کې وو چې دا دي کافران خو لیکن سا سره معاهده د نه جل. نو که دغه ملک مسلمان سه چې کافر دی مړ که پوه شي نو هم بته دیت ورکې او ورسره غلام آزادول او غلام آزادول کنی نو بیا دوه میاشتې روجي دي. او دویم قسم د قتل مونږ بیان کړی وو قتل عمد کوم چې قرآن ذکر کوي 93 کې ومن یقتل مؤمنا متعمدا قتل عمد دی ته وایي چې بای کې سامان هم د قتل وي او نیت او اراده هم د قتل وي. پوه شي دا غي حکم چې کوم دی کچری دومره د ایمان نه وجلی نو همیشه به جهنم کې. او کده ایمان د علاوه صبر سوجي مثال ذاتی او دغه باندې یا پوسې لانجه ما کنجو باندې رک سچې کی په مارشره کې نن سبا سو په پټي باندې او بل وزني سو په جیداد باندې سو کې اوسه سو ورشي پوسې. نو که نیت پکې د ایمان وجه وا چې د ایمان د وجه وجه نه نو دا قاتل به همیشه جهنم کې لګد کافرانو وته یې دې په دې باندې ایمان نه وته. او کچري نور څه سبب وو د ایمان نه علاوه نو ګناګار دې په دې باندې ځکه کبیره ګنا ده د کفر او د شرک نه ښکته یو پوړې ښکته دا ګنا ده دا قتل کول پوه شي ډېره لویه عظیمه ګنا ده په ګناونو کې په کبیره ګناونو کې هم پوه شي. نو علما د هغې دا کوي چېرې دې به ډېره زمانه د خالد انفیا بیا د هغې وضاحت هغې دا کوي چېرې ډېره زمانه په جهنم کې ډېره زمانه څومره د هغه الله ته پته ده بیا پوه شي. او بیا د هغه ځای د کلونو حساب چې کوم دی نو هغه د دنیا د حساب غونتې نه دی د دې ځای ضرورت یې د هغه ځای یو ورځ پوه شي د حساب دی نو د هغه ځای د دې د حساب بدل دی بیا. او درېم قسم د قتل مونږ بیان کړو قتل شبه العمد د دې قتل عمد سره یو شان تیرا دي خو بهر معمولی فرق سره چې پاغي کې نیت اراده د قتل وی لیکن سامان د قتل نه چې په کم باندې وځلې چوکر شو یا سوک سره پیړ شو پوه. یا مثال بل داس یو شي چې پاغي باندې عموما قتل کیږي نه پوه شي نو دا شوبې د وجنا شوبې د وجنا وهم د وجنا چې مثال چوکه باندې وځنه په چوکه باندې اوس وهم پکې دا راغی کلم چې په یو مسله داسي کیس داسي چې پای کې شوب راشي لکه یو وهم راشي شک ونته نو د شک فائدې زی مداله ته یې بچا چې دا وشي پوه شي مدعي پکې نقصان کیږي او چا باندې چې دا وشي فائدہ ټول راغته شي. دا په شریعت کې داسې ده او په انګریزي قانون کې داسې ده پوه شي. او یو د قتل نسیان چې انسان په هیره باندې دغه نه سو وځل شي لکه مثال د دې عمومن علما مثال بیانې دکړه مور په بچی باندې واوړي پوه شي الکه د مور سنیت او اراده خو نه پدای کې بیا صرف د دې چې کومه کفاره ده هغه د دوه میاشتې روجي دي چې هغه مور به نیسي ولا. یا ایو الذین آمنو دا اوس پنځم حکم دی پنځم حکم دا تو احکام ہونا پنځم حکم اصلاح د نیت جهاد خو کې پوه شي ولیکن نیت دې سم کا اصلاح د نیت دا ډېر ضروری ده هر عمل لپاره. حدیث کې کوم راځي انما الاعمال بالنیات پوه شي چې دا عملونو د قبولیت دار و مدار دا په نیت باندې دی ځکه عمل سره قبلي کې د نیت په بنیاد باندې د نیت اصلاح دا ډېره ضروري ده بنیاد دی د هر یو عمل لپاره پوه شي. کاغذ جهاد دی کاغذ انفاق دی کدارنه کې بل عمل لے دا یې د پاره نیت پوه شي چې خالص د الله رضای. نو دا اصلاح د نیت چې بای جهاد خو کې خو لیکن د نیت اصلاح هو کدا ضروري ده چې نیت دی د الله رضا نه وا پوه شي نو دا عمل فائدہ نشته پکې. یا ایو الذین آمنو او ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کله چې سفر کوئی تاسو ضربه داس یو لفظ دی دا خبره ذهن کې واچو ضربه داس یو لفظ دی په قران کې چې ردی معنا د خپل متعلق سره بدلی کیخه یعنی کله چې جمله چې څنګه راغلی کنه نو دا هغه متعلق د معنا بدلی کیخه اگر ضربه خپل معنا حقیقت کې چې کومه معنا وهل دی پوه لیکن ضربه په معنا د سفر کول راضی لکه دلتا ضربه په معنا د بیان راضی پوه دارنګ رسول تو بقرای ته بچی بیسټی شو دارنګ ګړو مانو باندې راضی قران ذکر کړی ټول اکثریت ذکر کړی یا ایو الذین آمنو کرچی او ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کرچی سفر کوئی تاسو پرار دار اللہ کی فی سبیل اللہ نا مراد قرآن کی یاد سادے کلب چی لفظ سبیل اللہ راشی نمومن یاد سادے یعنی پسو کے لئے نمی فیصد لدی نا مراد پوشی یا قرآن وی او یا جہاد وی تکشوا سبیل اللہ نمومن قرآن کی سبیل اللہ نا مراد یا قرآن وی یا جہاد وی صحیح دا دا مې ساده قاعده دی وړې وړې دایا ساده ښه او ایمان والو چې تاسو موږ احکام د سورۃ النساء کله چې سفر کوئ تاسو بلار دار لا کې یی د پاره د jihad فتبینوا تحقیق کوئ تحقیق کوا خیال کوا مطلب ولا تقولوا او موائل من اورچا دا القا الیکم السلام چې پېښ کړ تاسو ته وی غو دولت تاسو ته السلام نخد اسلام چې ری السلام علیکم پوښ او موایا غا چاته چې پېښ کړ تاسو ته او یو ورځول تاسو ته نخ د اسلام نو مو ولا لس مؤمن انا لا تقول شرل نو مو ورته لس مؤمنه چې نه ته مؤمن لکه پرم غا ادي سویل چې ربي له سلام دیو صحابي وي چې دا نه پیغمبره کيو کافر کومه حمله کی او هغه زمانہ حمله نفس په ما باندې ما باندې حمله کی او دوولی نه پناه شو کړی مو وي نو آی زما د پاره دا غو وجه څنګه دي چې وجم وجنه مو کنه نبی له سلام دوه فرمایل کدا غو کتاب غمر ک چې کریمې ویل دا پوجي نو د ته به دا غو په شان دي شي یی مطلب څنګه چې دا غو وینه حلال او مخکي ته کریمې ویل نه مخکي د کرینګ وساوی نه حلال شي چې دا یو مؤمن مسلمان مرکه پوځي نو مطلب دا دی چې کتا د نخد اسلام ښکار کړه نخد اسلام عام طور سره سره سلام وشي که کافر وي خو لیکن جتا ته ښکار سلام کده کده چا په تندي خو نه می کوي چې دا کافر دی خو لیکن قران دا کې نه ګورم د دې اگر اسلام اگر نخې پیش کول نمخ کې قران دا ته وي چې فتبینو تحقیق وکي بیا یعنی اگر تا دا سلام کو تا دا پتا نا چھے دے مسلمان دے یا کافر دے و تا دا اگر سلام مطلب دا دا چھتا اگر تخکارا داری گو جتا مسلمان دے تا سن سلام واچو یہ اگر چھتا تا پتے اب یہ دا خبر لیکن چھتی پی جنے نا اگر تا دا نخد اسلام پیش کرنے دا پنے کر چھتا با اگر تا لکہ یہ بلا واقع ہے دا سی صحابہ اکرام یہ رکھ رنگی یہ چھڑے چھا اگر کریمو ویلا چې ته مهاج باندې تیر ما پر دا واقع ویل مې پرې وسه نو یو کافر هغه دا شانتي کریمه ویلا خو لیکن صاحب کرام هغه سره مړک نبی رسول الله صلوات والسلام چې دا خبر را نه نبی رسول الله صلوات والسلام دې زیات خفش په دې عمل دا غي باندې وشي چې هغه تاسو ته کریمه ویلا نه کریمه ویلا نه خد اسلام ده کنه صرف سلام نه بلکې کریمه ویل دام نه خد اسلام ده یعنی مطلب هغه تا غدا ته نه تاسو نه خد اسلام پیش کړ تاسو هغه مړ کړ نبی له سلام پیټه زیات خفش نو صحابه ته وی چې د کلی شابه کریمه ده یری نه وی نی چې مطلب مړ مینه کی نبی له سلام تو سلام دی آیت تاسو دا غسر کته لیو ځکه ایمان خبره کریمه دا خود زړه خبره ده نو تاسو څه پته و دا غسر کته لیو اشققت قلبه آیا تاسو دا هغه سینه شلولې وه چې تاسو کتلې نو چاو په دې کې دا د ایمان دا کلمه زړه نه ویلې وه کنه پوه شئ نن قرآن د دې خبر نه مخکې تا ته خبره کړې چې فتبینوا تحقیق کوا یعنی یو داسی واقع رالا پوشی مثال جهاد موقع دا دا جنگ موقع دا دا کفار سرا یو سڑے رانے او تا تے سلام موکو یا کلیمے ویلا تو مطلب دی کما یقینو کی چاو تا مسلمانی نو دانے چیتے بھی ایک دم اعتماد ہوگا کاسلاحی اسلاح دیو اخلا پوشی خیال اس خیال پہ کوا زکر چیتا اولا اسلاح ورکڑی نو کلی جلی باندے راتا اوشی او خوزار دباندیو کی مرد دیکی نو تحقیق اندار ہے جتب خیال کے چکر صاحب یقین لاغے اعتماد دے پیلاغے کپائی باندے ورزو لگے را میانشو لگے را کار پیو لگی چکر دے پی اعتماد راغے بلکل بے پریدا یعنی مطلب بیا پی بیا و کسی جاسوسی مکاو خو لیکن تحقیق بگیام کے ساتھ جاری ساتھ دیکھ پر چتر سو پیسا اعتماد نہیں راغے قرآن زکر دے خبر کور نمک کتا د تبین هغه د تحقیق کول خبر وکړه یا ایو الذین آمنو او ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر پیدا تاسو بلار د الله کې یعنی د پاره د جهاد فتبینوا د تحقیق د جهاد کړه دا چې واقعیت راتلی شي نو تحقیق کوي ولا تقولوا ما من هغه چا د القى الیکم السلام چې وی غوړ تاسو سره به شکر تاسو ته نه اسلام کاغه کلمه ویلی کاغه سلام کولی مو ورته لست مؤمنا چنیت مؤمن تب تبون آرد الحیات دنیا رٹوی تاو سامان دا جد دنیا مطلب تیزا کول نی مطلب سنا سمالی غنمت پتی راشی دلاس پارا تک مالی غنمت خود ما دنیا شیئر کنا یا بل سر دنیاوی غرد و مقصد بدی تب تبون آرد الحیات دنیا رٹوی تاو سامان دا جد دنیا فعند اللہ نو اللہ سر مقبورا دور پسی لفظ راولا دا مغانم یعنی مطلب کافر سے کوئی نہیں چاہتا غنیمت تے واقعی کا نو سرد آگئی چاہتا تھا کلی نقل اسلام پیشکڑے دوتے بیا موجنے میں تو غنیمت خیال دے دنیا کو لٹے کا نا نو فائند اللہ نو اللہ سا کا مغانیم و کثیرا غنیمتون اندر اللہ پہ دیر مال عمال کی منا اللہ پہ دیر غنیمتون اندر کی دینے علاوہ کذارک ہم ذکر رہی کن تو میل قبلو وی تاسو مخی فمن اللہ ہم ذکر رہی وی تاسو مخی دا شانتی نہیں کرنا مسلمان کو نہیں کرنا اول مخاطبین دی خورا صحابی کرام دی یعنی تاسو کو مکی ایمان والا کو نوی کرنا فمن اللہ علیکم احسانو کو اللہ بتاسو فتبین وچی اللہ دا بایت پتا احسانو کو پوچی تا جی دی ایمان توفیق در کر نجا جکم دی دنخل اسلام بشکر دی کی دیشی ساپ آخر ہوئی سراغ یعنی اگر با دو دوکی نکی دیشی د نخل اسلام بیشکڑی کنا ایمان کلمہ بے ویلی سلام بیتا تکڑی دوکا بدر کول مرسد دا اگبا داو چرا دی که بنن نوزم نقصان مورکم جاسوسی بو کما خو لیکن اگر دا مسلمانام دا رویی نا کسا اخلاق دا غص رکھو دا کافر سنا او اگر پا غلط نیت راگلی وسا اخلاق غص رکھو کی دیشی دا اگر نیت بدل چی خو بیام قرآن وی کہ فتبینو گورا دوباره وی نو تحقیق کوی تحقیق بیام کوا ترسو چیز بے اعتماد نہیں راگڑے پوچھے خدا نے چیتے مڑکے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ دے وہی اسلام وہی دد توری بزور راگڑے پوچھے وہی ظلم زیادے کی وہی دادے شدگر دی تو سوچو کے دیکھیں حالانکہ دادا جہاد دا موقع خبر ادا کنا نو جہاد موقع کی خام خا دا ممکن ادا چی کافر راضی با ستا پو سفون کی برا دن نکی پو ستا پو فوج کی دن نک نو خام خا با دا نقصان در کولو کوشش کئی قرآن تا دلو چی اگر تا اسلام نخ پیش کی کاغا کلیمو وی یا سلامو کی یا بلا سا نخی نو قرآن اللہ تا تدا یعنی شریط تا دا اجازت در کئی چی تا اثر مر کی ٹھیک رو سوچو کہ دیتا اندازہ والے دینا کہ اسلام سمرا دا امن پوش دین دے او دارنگی اخلاقیات و پیت بار مانے دا اسلام نے بہتری دین سچ اخلاق انسان تخے ان اللہ کا نبی ما تعملون خبیرا بے شک اللہ دے پتا باغ میں چتا سے کوئی خبردار لا سیو قائلون ندی برابر آیت کی لگا اشکال لکھا مشکل نہ لے آسان دے خدا بعض اوقات دا من خبرو کی چرب مشکل نے رسل دے پاس جی توجہ کیتا سنوری اس خبر نشتا بگی انشاء الله آسان به خوبی بینی لا سیو القائدون ندی برابر ناست د مومنان نا غیر اولی در ناس کم یو غیر اولی در چنی دی صاحبان در تکلیف یہ مطلب اس تکلیف اور تنش کرے روح موڑتی ندی برابر ناس د مومنان نا غیر اولی در چنی دی صاحبان در تکلیف یعنی تکلیف ہوتا اس نش کرے خورو موڑتی او ناسی ندی برابر ناست جہاد نا مین مومنی دو مومنان نا چیز جہاد دا ناستی وطب جہاد دا ندی غیر اولی ضروری چی ندی صاحبان دے تقریف دا قائدون چکم دی ندی صاحبان دے وطب دا ناستی وجہ دا اس تقریف ندی ان خورو موڑتی او جہاد دا ندی من ندی برابر دا ناست والمجاہدون او جہاد کون کی دی زبی اللہ پلار دار لاکی بے اموالیم پا لگول دمالو نخبر سروان فوسیم او پا کرول دانو نخبرو یعنی یو آغا دے چاگا روح موڑتے پا بدن مانے جسمانی طور باندے خر روح موڑتے او جہاد لنزی او یو آغا دے چاگا جہاد لترے دے میلان تاوتے ٹھیک شو دا دوانا ندی برابر ٹھیک شو آیت کے اشکالات سے دی باور خمان اشکالات بونے دے اشکالات سے دی قرآن دلتوی چی لا یسوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموال بانفسهم دلتوی چی ناس تو او جہاد کون کی ندی برابر تیشوا نلتوی بیا فضل اللہ مجاہدین باموالهم وانفسهم القائدین درجہ آیت داقت خیال کوئی خام چی وروان ورکر اللہ مجاہدین اللہ چ مال لگئی ځان کړی په ناس باندې یو درجه یعنی چې کوم جهاد کوم کینی هغه د الله په ناس باندې یو درجه فضیلت ورکړي او پسې بیا سوې یو درته وي چې ناس یو هغه دې چې هغه ناس ته د جهاد را هیڅ او یو هغه دې چې جهاد کوي یو اشکال دادے کہ یو دیکھ کے ہوئے چی مجاہدین پناس تو باندے یو درجہ فضیلت اللہ ورکڑے او دا آیت اور پسی آیت کیوں گورے او فضل اللہ و مجاہدین القائدین اجن عظیما درجات من ہو دلتا اور پسی بیا ہوئی کہ اگر چکم مجاہدین دی اغید اللہ پناس تو باندے دیر درجی فضیلت ورکڑے دلتا درجات راوڑی جمع دا اجتا یو درجہ دے یو اشکال دادے یو دې کې وای چې یو درجه فضیلت ده د مجاهدینو په غنا سبانه او دا بل دې ورپسې آیت کې وای چې ر ډېر درجه دي په فضیلت دې دې او دې اشکال پکې دا ده مشکل خبره پکې دا ده چې آیت کې وای چې وکل وعد الله الحسنى ټول سالا وعده کړی دا د جنت یې ټول به جنت ته ځي که آغا ناس دی او که جهاد دت دی جنت بطور دی یو اشکال پا گدا دی تیشو نو خیالو که اشکال لا سوی قائدون ندی برابر ناس دا جهاد نا دو مومنان نا چی ندی صاحبان دی تکلیف یعنی مطلب یو دی یو آغا ناس خلق دی چا دا روح موٹ دی جهاد دا ندی تلی ایک پا بدن باندے روک دے او بل طرف دو ون مجاہدونا او جہاد کون کی پران دا اللہ کی پلگور زمانو نخبرو پکرو زمانو نخبرو تیشوا یو آغا ناس تا جہاد نرے چاگا بدن باندے روک موٹ تا جہاد نرے ترے او بل طرف تا مجاہد دے چاگا دیتے لے جہاد لا مانے ام لگو لے او دانے گی زانو کڑے جہاد میدان تاوتے دے تیشوا فضل اللہ مجاہدین وروار ورگر اللہ مجاہدین اللہ پہ لگو دمال نخبرو پہ پکڑو دار نخبرو علی قائدین پناہ سبانی درجہ تنیو درجہ دے دے کی دی قائدین نورا دو دا چکم دل تا قائدین یادی اغناس چو روانے ورکرنے اللہ جہاد کن کلا مجاہدین اللہ پہ لگو دمال نخبرو پکڑو دار نخبرو چو مال لگی دان کڑی وروانه ورکړه دا چې مجاهدین په ناسو باندې درجه تن یو درجه دې دې کې د قائدین نه مراد هغه بیماران دي، هغه اچاته چې عذر دي، بوډاګان دي، زنانه دي، شوکی کیږي jihad تا، یا بیمارو بدن باندې روغ دي، نور یې ځوان دي کې بیمار دي، ٹھیک شو. نو دې دې کې د قائدین نه مراد دې دوی دل جراقم قائدین ذکر کړ، دې دې کې مراد دې اغا بدن باندې مثال یا بیمار دی یا بوډا دی پوښي، یا دارنګي زنانه ده پوښي. نو دا قائدین دوی د قائدین مراد دغه دي، نو نه کې دې jihad درسره غوړي، دا غي شوق د jihad سره شته وي، خو لیکن د وجې د مجبورې نه نشیدلې، تکلیف د وجې نه نشیدلې، یا پوښي یا عذر ورته شته دی. نو پا دی ناس تو باندی اگا مجاہدین لالا یو درجه فضیلت پر کرده ہے، تیشو یعنی صرف دا اگا میدان تکنت لو دا مجینا چی دی نبی تیری اور مجاہدین تیری میدان تو ہوئی تیری، صرف یہ لکا امیس بیس فرق دے، تیشو. خو لیکن اور پسی چوئی وکلن وعد اللہ والحسنہ اور طول سرا وعد کرے اللہ دا جنر دی طول نمرات سوک دی دا مخ کچی دا یو درجه فضیلت والا ناس او مجاہدین دا غدی خواه اگر روح موٹ ندی غیر و رزر اگر ندی گوارے دیدے کی دا وکلن وعد اللہ حسنا صرف دیدے مخیلی جوڑے سا نگید رہے اور ٹولو سرا وعدہ کڑے اللہ دے جنر کمو سرا یو آگا چی میدان تو ہوتے دے او یو آگا قائد اگر ناس چی دا عذر دو جنر ناس سے جہاد دنے دیتے دے کبودا دے زنانہ دا یا بیمار دے پوښي رضوان تعالی د جنت وعده کړه چې الله به جنت تبوږي. اوس چې کوم مخکینه ذکر شو هغه سر کې چې ندي برابر هغه ناس چې تکلیف او درد سره او هغه مجاهدین دا غي حکم دار پسې دیکھا دا وفض الله المجاهدین نه دا حکم داږي دی دا سر تنو وفض الله المجاهدین او ورور ورک الله مجاهدین الله په ناس باندې ته کې ناس مراد هغه غیر له ضرر دیکھا اگر چی روح مور دی تکلیف ہوتا نشت دی دیدے کہ قائدی نمرات آگر روح مور اور وار ورک اللہ مجاہدی اللہ پا ناس تو باند پا آگر روح مور ناس تو باندی اجر نبی ما اجر لئی اگر اجر لئی سرے درجات منو درجی طرف دارنانا و مغفرتن او مخاند او رحمتن او مہربان تیارا ٹھیک شا پوچھ پا آیت مانی اگر سر کی چکم ہوئے دی اچھرن اگر ناس او مجاہدین ندی برابر داغی حکم دارے توفض اللہ مجاہدین و قائدین اجر عظیم درجات منو اگر دیر درجی فرق داغی سر دے پہور پوچھوی اگر چکم دو جن مجبورین ناسی دو سرنا نو دو مجاہدین و داغی سر دے امیس بیس فرق دے حالانکہ شوخ داغی شتے دے لیکن دا بل چکم دے چھے تبلیغ و دلشتے منافق دے منافق دو وجه دو سو بحانه جو رکڑه دو جهاد ننه دیتره روح موڑ ده لیکن جهاد نیزان پتکڑه ده مجد دو داغ مجاہد پوشی دیر درجی فرق ده دیر درجی سمره دی اللہ دا پتا خو فرق که دیر ده پوشی اگر وار ورکی اللہ مجاہدی اللہ بنا سبانده اجو نظیم آجر لی درجات منو درجات منو دی اجو نظیم او ظاہر که خان تا اجر لی سمره ده او وروای ورک اللہ مجاہد اللہ پا روک موٹنا سو باندی اجر لی درجات امینو دا اجر لی درجی طرف دا اللہ نو بخرا دا میرے ماتی آدھا او دی اللہ بخون کی محلو بان انہ ندین توفا ام الملائکہ دا اسو داعت کے دمخی دا با ایمان چلا روک موٹ دی جہاد دا نزی پوشی نو دا دیو قسم وضاعت تے دا لی ان الذين بيشكاك سان توفاهم الملائكه چرونا قرينين فرشتي ظالمين انفسهم دا چی jihad نه تهله دا کمزور امداد نه نه کړی چې کوم دي کې خلک کمزوري دي مسلمانان او دای سره ظلم زیاته کیږي او ته دې بهغه مناسته پوجي اج کوم jihad دته نه وی بلکې دای په لورټا خبرې کوي مخدیو زو تعالی ما کې دا سرستو چې په واه کې چرآ اور منگو دنے چھ مزے اور ہم لچھو پکے ہو منگو دنے چھ مرخرے نظام ورور رہی تاسو نو خپل خونه بیا غو چې کوم تی هغه په سی باندې لګوي پوښې نو دا دی اگر وو موټ ناشو دا دالی حالت ذکر کوي ښا یو قسم زګي روغړا بشکا کدا جرو نو خپل دی فرښتې ظالمین فرین پدا چل کې زیاتې کوم کې دی په پرلانو قال وای ودا فرښتې چې کړو نو خپل دی فرښتې نو دا غا دو روح اغسطو وقت ہوتا ہوئی قالو غای ورد فرشن سیم اکنتم پسکی ہوئی تاسو یعنی پا کم اڈا لکی ہوئی کم اڈا لکی ہوئی داکا مجاہدینو پڈا لکی ہوئی او کنا آگا دسوستو آگا ناسو پڈا لکی ہوئی قالو غای ورد فرشن سیم اکنتم پا کم اڈا لکی ہوئی تاسو پا کم اڈا لکی ہوئی بھئی چامر کرے ہوئی قالو غای ورد ادا بیما کونا مسلمین فی الارض اومنگا کمزوری بزمان کی یہ من کمزوری جی من سنو شکو ورے کون دوئی چھ بھئی مسئلہ دوئی نمائن ورہ یہ من کمزوری یہ دارن کی جہاد دوئی نکو یہ من کمزوری پوش قالو اوائی بدا بھی مانا کونا مسلمین فی الارض اومنگا کمزوری بزمان کی یہ من وس نکی دے تو بیان دا مسئلہ وس نکی دے جہاد وس نکی دے پوش من مجبور قال وای ور ور تفریسی الب دکل ارض الله واسعه ایا نوز مکه الله فراخه دا لازم مکه فراخه نو فتهاجروا فيها مهجرت بم کړو بای کی هجرت به کړو کرا پوش کی تا د پتو چر ک زګه بازو کار سړی میدان ته دی وجر نو دی اوس کور نو سړی لکه افغانستان کی خلکو چکلا امریکا دا پوش یاد دا کو وخت دروس پوخی چکلا روس راغه نو غی شو کړ خپل خل دلته راوصل پاکستان طرف ته او بیا دوباره تلی یاد کړه دې لکه بعض وخت باج سړی هوزاد خپل کور د وژنې چې کولې څو کور نام کومو سړی دا کوم خلک چې په دې خبر باندې رس ټوبه خاله رس کوي کنه دې سراسر کې د روس کور غم نه هو چې کړه دزو کې بیا سره خیال په یو دا کومه کارو کوزان پس بیا خپل هو ځا لکه تخبر سره هغه ته چې لیکن دې ته څو نه کوي چې ما په ضرورت سره بلا پر دغر خریدا پوښي ما په بلا پر غلل به کو دی را پسې کم سره چې د دشمنی سوچ کې دا خبره یا ساتي نو سره وزر د لبا سوچ کوي چې وي کزه په بل باندې گزار کوم ډس کوم نو وي ما په دشا ته سوق دي دې ته سوچو کې یې سړي څوک نشته نو کاغذ دې کې دی خبره ولیکن چې یو ډېر داس کې دي ته سوچو کې چې ما په سوچ دي زما د وځي نو څومره خلک په تکلیف کې دي دې ته سوچ کوي پوښي نو دا وایي چې را دا منافق بې ایمان چې الله موږ کمزور یو موږ jihad نشو کولای پوښي کمزور یو او ما شومان را سره دې کورو خزه بچو پوښي دا رنګي کوم سلام بیان ولا دا الله کتاب توحید نو تکلیف ته جوړې ده پوښې نو فرشتي و دوی الم تقل ارض الله واسع اینه و دا زمک دا الله فراخه هجرت به کړو به بل ځای ته بتلې خزه بچی به له محفوظ ته بوتلې بیا به تلې وی دی حالا هغه ځای ته دا رنګي بل ځای ته به جوړې کې مسلې ته نو پرې وسته تلې به وی ازې به بریښو مسله ګوریا ساده اسوي په مور کې خدا څنګه لري سپای غدا لنګ نه وي چې د فارسي یو شعر دی وای دا الله زما کتنګ نه دو د فقیر په دې کې مری هغه ګوډې شلې نه وي نو به په خو سوشل خو نه چې یو ځای کې لري پری دي خبرې دا ما سنې دا زیبره دا وای شي دا الله زما کا فراخ دا لاشه بل دې دا وای ګور ته پړې دي آی نو زما کا الله فراخ نو یې څنګه پای کې فاولای کلو دا کدان ما اوام جهنم زیدی جهنم دیو سا مسیرا او دیر بد دیر وطلو دا جهنم ایلا ہاں ٹول نگی یو شاید دیخا ٹول نگی با دیدا سی چی اگی من کمزوری وصل طاقت ہی نی لکہ یو زیدی سا وصل طاقت کیوئی او تنزی ہجرت نکے گا نا اگی یو زیدی کتا سرا موقع تا سرشتہ دے ستا وش کی طاقت دکی دی جر دا غزینا چلا فیل تا مطلب در تاوی مسری تن پریدی یا در تا کئی منو جہاد دسر شم کولے پوش لیکن بعد دی دا سی چاگا مجبوری یوزے کی گیر دا سی دی پوش د کافرانو ملته او زغا د ګیر د سړي چې هغه کې هغه دا غزين د وته څه چلنو ورځي ولا نو کاغه jihad نو کې یا مسله بیان لکی نو دا یو خبره نو به تا ته سم مسله تدبیر ته جو چا د تدبیر مسله شته نو په یوه کې نو بیان کولو د jihad کولو او دې هغه نه کوي په دې ګناګار دی په دې یله مسکا الله د پتو باندې خلک به چې مجبور وي حالات د وګینا د ماحول د زید وګینا غیو مسله نشي کوله لکه اوس مثال باقي ملکونه کې پای کې مسلمانان خوش ترې خو لیکن دا غمل د حالات د وګینا مجبور دي لکه چین کې دا څه حالات ورته موږ د دې څه نه خبرې وو بعضو کا خبر چی سره په چین کې مسلمانان چې کوم دي هغه ډېر په سخت باندې وخت یې بازین کی باسان تیل سے مسئلہ بنی بازین کی سختی اشتا پہ پوشی مسلمانان او اجلی جسو دے خبری گیم نا پوشی یا دارنگی پو ہندوستان کی یا پو بلدے کی پو برما کی دارنگی نور دے میں کچھ مثال دا سوڈان کے جکم حالات تھی پوشی نقداز دے کی تی مسلمانان اغیر دواتو چند نورزی کمزوری نو دا الله زداغي حالت معلوم دي لیکن چې تاسو د دې اوس په دې د کې مثال په دې ملکي یو سره چې هغه مسله بیانول شي او هغه مسله نه بیانوي او یو هغه چې هغه د کافرانو د لاس لاندې دی نو دونو کې فرق څه کنا الهل مسلمین مگر کمزوري خلک منه جاله دین دې سرونه ونساء او دخولون اول ولدان او د مشوارنا لا سجون حیلتن چی توان ننری طاقت ننری حیلتن در چل در زان نخلاص سولو الا المصدافینا مگر اگر کمزوری خلق من الگان یعنی رسلونا کمزوری خلق سوکر یعنی رسلونا و دخولون و دماشمارنا چی طاقت ننری توان ننری حیلتن در چل در زان نخلاص سولو چی در زان سن نخلاص کی دیده ندیده نوزی وجه حيله چل ده وجه هيله او چل ده لکی ولا هدنه سبيلا انه پويږي بلا اين دلاره او معلومات دي چې رقم طرف تلان شي سو کی بچره نه پوي کړ چل نو ور دي ولا تو فولای کنو دا کسان اس الله کریم دی الله اي عفو انو چې معفو کی دینا الله وې د معفو کی د مجبوري ده کړ وکال الله غفور عفو غفور او دی الله معافی کون کے بخون کے ومن یهاجر فی سبیل اللہ ترغیب اجازت دا شپکم حکم دیکھا شپکم حکم ترغیب وقی ہجرت تا جہاد تا دن پری نہیں جہاد نہ چکولے مجبورے اگر دیکھے یا داریں گے مسئلہ نہ شبان ہو رہے نبی دا اللہ اسمہ کو برا خدا کرنا سا ہجرت کو دارا دینے لارشا زان دا سے ہوزے تو رسول پل بچی کتا د په چګر ته بدی محفوظ وي بیا ورس یاد لا یتا د په چګر دې کې مسلې د نه پری دي پیدا کده بده لرشه پوجي بلده کی کار وکا او مې یوه دې فی سبیل الله اگر به اسلام د مکه نه ته نو کوم دینه تا او مې یوه دې فی سبیل الله او چا دې د کوبرا د الله کې یجد فی الارض مراقبن کثیره او به مبارک خلک د صد عارضی او سبب د وجه نه لکه مولا صاحب دے اکثر جماعت امامتی دے وجہ نظر نپری دی یا دلتا دا امام بدیشتہ بردے کی بنی بھائی پرے امام آدی سے توئے پوش او چاہ جی جدوں کو براہ دار لاکی اوبم امید کی اجد فیلان دے اوبم امید پزمان کی مراق امن کسیرا زیون نڈیر اللہ منور زیون نظر کی وہی دلتا نا بلدے بلدے نا بلدے او چا چې د دوه کبره دا الله کې وو می پزما کې مراد امن کثیره زئی نړۍ وسع او فراختیا د مال بلا مال کله دا لکه تاسو کولای کنه کله خلک د افغانستان راغلو هجرت یې کړو د روس په وخت کې حالانکه باور دی چې خماندارو پر د چلال پوجي کوشش یو کو خواري وکړ خپل پوجي دا غزه نه زیات یو غټ نه رته بلا کاروبار نه خلکو پوجي نو بلا مال ولا الله ورک انا کی دو دنیاوی غرض او مقصد د پاره چې دې دکړه چل سوزا پوجي په ایجرت کې ویلي ف امام زمحي رحمت الله عليه تفسير کشاف والا پوښ هغه وی جربنا ذلك میرا وی دی ما تدیر من دی دی تجربه کړی دی هجرت پوښ هغه ورو سول ما اکثر د الله درځه پاره هجرت نکړی کله یو ځای ته بل دی امام زمحي رحمت الله عليه تفسير کشاف والا وی جربنا ذلك میرا وی دی من دی تجربه کړی چې د انجیل څونه فائدې دي او مې خوښوي مې دي او زوب جوړدل کور خپل نه مهاجرن عزت کوم کې الله الله دا ور سنې او پیغمبر دا الله دا یعنی الله دې دا الله دین دا پاره د قران دا پاره دا د jihad دا پاره ور سنې او پیغمبر دا الله ته یې سنت دا پاره یې مطلب د قران او سنت دا پاره یې دوه دا الله دې دین دا پاره دې عزت وکړه jihad هم دین دې کړه او زه یو د کوم پرنا مهاجر نه عزت کوم کې الله الله تا دې دا الله تا چې قران دې jihad دې ټول ورسول به عمر دا الله دې سنت پاره پوښې د سنت بیان دې پاره چې وینې ته څوک نه پرې نه پاو سنت باندې عمل دې نه پرې بل دې دلاره سو مې دې کوم بیا راګې کتل نو مرګ هی دې ته کو یو دې تا او بلې هغه کتاب مرګ راغې بیا راګې کتل نو مرګ فقط وقاج ول الله ویګین وا ثابت شو اجر د بالا باندې یعنی الان کې بالا باندې چا سلا دغه لازم نه دی او دته لفظ راوړو عل الله یعنی د اجر الله په ځان باندې لازم کو چې الله وځلا د دې بدل ورکي دې حضرت کول وشي هغه دنیا کې بدل خو ورکی کور نکی خو لیکن آخرت هغه بدل خوش نه کړ فقط وقد وقعه اجر الله لیکن ثابت شجر د پالا باندې وکان الله غفور رحیم او دی الله بکم کی مهربان یا ایو الذین آمنوا و ایمان والو چې تاسو مانا تاسو مانا احکام د سورۃ النساء کله چې سبب کوي تاسو بلان د الله کی د پال د jihad فتبینوا نو تحقیق کوي او موای دې مانا چاته وعلیکم السلام چې وی کول ورته تاسو ته پیښ کړ تاسو ته السلام نقل اسلام نو موای ورته لس مؤمنه چې نه ته مؤمن لا تبدغون هذه الحياة الدنيا لا توي تاو سامان دجون دنیا نو اللہ سخا غنیمت دنیا کذاک کون دا کلائن کون تمہیں قولوی تاسو مخی خوا محسانو کلا پتاسو فتبینو تحقیق کوئی ان اللہ کانو بما تعملون خبیرا بشک اللہ دے پا دے پا مائی چتاب جو کیوں خبردار لا استمی القائدون المؤمنین ندی برابر ناس دا جہادنا دا مؤمنان نغیر لزر چندی صاحبان تکلیف او جہاد کون کی او نری برابر جہاد کون کی بلند اللہ کی پر لگو تمہارا نخ پر او پکڑ ول زام نخ پر او روال ور کر اللہ تا وان فسیم پتی بیا وای وان فسیم تا ول جہاد تو نفی سبیل اللہ بیا وای وان فسیم دې پر کلام جملہ ختم شو ها تا پس زام نہ خبر اللہ ٹھیک شو دیو مکینے جملے جواب اخبار کرے ٹھیک شو دا جمله ځان درا ورواله ورکرلا جهاد کوم کلا پرګو د مارو نو پلو په کړو ځان نو پلو ال قائدین پاغه نا سبان دی پاغه مازور نا سبان دی ها ته جوړ کړي پاغه مازور نا سبان دی درجه تل یو درجه تک دا معنا جو څو لګي نو فرق بو شي ها یو غرو مور ناس دی کنه یو مازور دی دوی دی اوزر نا جهاد نه تر نو دی دا وی یو درجه فرق دی او هغه ټول سو او ټول سره وعده کړی الله دې دې دوه سره ټول نمبر څوک دي یو هغه یاد کوم کې او یو هغه مازور دغه ټول سره الله دې ته وعده کړی سام دا خپل کو بېمان دې منافق دې دا غیر او ضرر چې روغ مورته یاد نه اتره وګوره دې لا جنت دشت وګوره او ورواړ ورکړه دا او داغي حکم بیانې هغه مخکینی جملې اصل تنه چې کوم او ورواړ ورکړه الله جہاد کوم کلا پنا سو پاغرو موټا سو باندې اجر دی ماجر لې دا جن لې د جاتې مل د دې طرف دارنا او مخنا د مل باندې را او دی الله بہو کې به روان ان الذي توفا هم الملائکه بشکا کدا چې ونه خري دینه فرښتې ظالم به بدا چې ظلم کوم کې پخ پر ځانو قال وای ولا فرښتې فی ما کنتم پس کې وای تاسو به دې چا مرګ لري په کومه ډول کې وای ورته دی وای بیا به معنا کونا مصدافین بلاد امنگا کمزور کنو کی قالو یہ مدد تا ایمان والاو سروی کنا دی ایمان والاو دی دشمنانو سر نوائی وائی وردہ بیمانا امنگا کمزور کنو کی قالو وائی وردہ فرنسی عرب تکون عبد اللہ واسیا آیا نواز مکل اللہ فرا کھا نویجن تو اپنے پائیں کی فولائی کم اوام جاننم ملاکسان غیری جاننم دیو دیل بس دیت وردو ایدان جاننم اللہ مصدافین مگر کمزور خلق د سرونا ان د سرونا د خو بنا د ماشمان چې توان نه لري د چل د ځان خلاص اورو او نه پوي بلا نو دا کسان قریب دی الله ایا په انو چې معافي وکړي دی نه مطلب دی ګناګار نه دی پوه شي او دی الله معافي کوم کې بخون کې ذات او مې یوه دې دې مين الله او چا دې جره دوه بلا الله کې یجد بلاو دی مراه من کثیرا او به مې بدمن کې ځای نه دی وسع او فرختیا زمان ومن يخرج من بيته يوسف جوه تذكر قلنا مهاجرا هجرت قوم كي الى الله الله تعالى ان دين الله تعالى ان دين الله دين بار ورد قران ده بار جهاد ده بار ورسول يو پیغمبر ده الله تعالى يعني سنت ده پیغمبر ده بار كي خلق ده الله كتاب بيان كم سنت بيان كم دار كي جهاد كم بياراگير كي ده امر فقط وقال جل الله نجي ثابت چه ده بار باندي او ده الله بهم كي مهربان